To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 44-letniego wędkarza na jeziorze Druglin. Mężczyzna wypadł z łodzi. Bezpieczeństwo i uszczelnianie granic to priorytet, mówią na spotkaniu ze strażnikami granicznymi premier i szef MSWiA. Za chwilę też o pochodach pierwszomajowych. Lada moment rozpocznie się w Warszawie. Tradycyjnie przeszedł już ulicami Moskwy. Wznowiono poszukiwania wędkarza na jeziorze Druglin koło Ełku w województwie warmińsko-mazurskim. 44-latek wybrał się wczoraj razem z dwoma kolegami na ryby. Łódź, którą płynęli, przewróciła się niedaleko miejscowości Rożyńsk. Dwóm mężczyznom udało się dostać na brzeg, informuje Agata Kuligowska, dna Łęcz z ełckiej policji. Do późnych godzin wieczornych trwały poszukiwania tego zaginionego mężczyzny, to 44-latek. Nie udało się go odnaleźć, poszukiwania zostają wznowione. Ci mężczyźni uratowani byli nietrzeźwi. Jeden z nich z powodu wychłodzenia trafił na SOR, natomiast drugi został zatrzymany, wkrótce zostanie przesłuchany. Policja dokładnie wyjaśnia okoliczności wypadku. Premier i szef MSWiA na granicy. Beata Szydło i Mariusz Błaszczak spotkali się w Bielsku-Białej z funkcjonariuszami Straży Granicznej i podkreślali, że uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej to jeden z celów rządu. Jak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji, Polska wspiera europejskich partnerów. Wczoraj do Macedonii wyjechał kontyngent 30 polskich strażników granicznych. Będą pełnili swoją służbę przez miesiąc na granicy macedońsko-greckiej. Chodzi właśnie o uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Chodzi o zażegnanie kryzysu migracyjnego. Premier podkreślała, że dzięki strażnikom granicznym rośnie poczucie bezpieczeństwa. Chcę, korzystając z tej okazji, podziękować tym wszystkim, którzy nie mają czasu na świętowanie, tylko muszą pełnić dyżury, pełnią te służby, by Polska była bezpieczna i by byli bezpieczni Polacy. Premier i szef MSWiA zapowiedzieli, że rząd będzie kontynuował proces modernizacji służb mundurowych. Przywróćmy godną pracę, wzywa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które z okazji Międzynarodowego Święta Pracy organizuje pierwszomajowy pochód w Warszawie. Marsz właśnie powinien ruszać z ulicy Kopernika na Plac Zamkowy. Poprzedził go wiec przed siedzibą OPZZ-u. Lubię, że tak powiem, takie uroczystości i od lat przychodzę na nie. Sentymentu. Widzi się człowiek, ogląda, przyjaciół można spotkać. Odkąd stanęłam na nogach tak samodzielnie w szkole podstawowej, zawsze jestem. Nie opuściłam ani jednego pochodu. W ciąży, z dzieckiem za rok byłam zawsze i będę chodziła. Święto Klasy Robotniczej. To jest najważniejsze w tej chwili. I uważam, należy czcić dla dobra robotników, klasy robotniczej i narodu polskiego. W sumie w Warszawie będzie dziś 8 marszów i pikiet. 1 maja tradycyjnie świętują Rosjanie. Tysiące Moskwian przyszło na Plac Czerwony, aby wziąć udział w pochodzie. Pierwszomajową demonstrację zorganizowały stołeczne centrale związkowe i rządząca partia Jedna Rosja. Uczestnicy pochodu przeszli Wielkim Mostem Moskwareckim obok cerkwi Wasyla Błogosławionego i mauzoleum Lenina, gdzie na trybunie honorowej witali ich szefowie struktur związkowych. Przewodniczący Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Michał Szmakow apelował do rosyjskich władz, aby nie pozwoliły na podwyższanie podatków i opłat komunalnych, a procesy globalizacyjne nazwał wielką niesprawiedliwością. To wszystko dzieje się przy jednoczesnym braku wzrostu, a czasami nawet obniżania płac. Nie dopuścimy do tego. To jest nasz twardy głos. Ura! Tymczasem rozgłośnia Echo Moskwy poinformowała, powołując się na internetowe źródła, że w Moskwie i wielu innych rosyjskich miastach pracownicy i studenci są zmuszani do udziału w pierwszomajowych pochodach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Warszawę. Strażacy ugasili pożar, który wybuchł w centrum handlowym Galeria Północna na Białołęce. Nikt nie został poszkodowany, palił się fragment dachu. W budynku trwają jeszcze prace wykończeniowe. Galeria Północna ma zostać otwarta w sierpniu. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo słońca, tylko na wschodzie trochę chmur, ale według prognoz nigdzie nie będzie padać. Na termometrach w Olsztynie 9 stopni, w Białymstoku, Lublinie, Trójmieście i Krakowie 10, w Warszawie i Koszalinie 12, w Szczecinie i Poznaniu 13, we Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Julka, tylko zadzwoń. Tato! To napisz SMS-a. Ale tato! Do maila. Ale ja będę za ścianą. Przecież super duetem jesteśmy. Dzwonimy i SMS-ujemy w kraju bez limitu i mamy super net. A do tego dwa smartfony Huawei P9 i P9 Lite 2017. Więcej na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebutek. Przez najbliższą godzinę na antenie Trójki rozmowa. Rozmowa o pamięci, odpowiedzialności za przeszłość, ale i o współczesności, jak to wie, czy także trochę nie o przyszłości Austrii, Polski, naszego kontynentu. nasze zaproszenie przyjął dziś Martin Polak. Martin Polak, dziennikarz, reporter, myślę, że jeden z najważniejszych głosów austriackiej inteligencji, ale nie tylko austriackiej, bo i europejskiej. Martin Polak kilkanaście dni temu odwiedził Polskę. Miał okazję być w kilku polskich miastach. No i pod koniec tego objazdu mieliśmy okazję się spotkać w Warszawie. Zatem mogłem rozpocząć naszą rozmowę od pytania o wrażenia z tej podróży po Polsce. Nie mam, mi się wydaje, że Polska no, nie jest w najgorszej formie. Bardzo mi się podoba, prawda? Tutaj, ja oczywiście byłem w różnych miastach, w Wrocławiu, w Opolu, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie i teraz w Lublinie. Szczerze mówiąc, no, nie dużo wiedziałem, bo siedziałem cały czas w pociągach, albo w hotelach, albo na tych spotkaniach. I naprawdę no, nie było chwili oddechu. Teraz bezpośrednio z pociągu jestem, prawda? Podpisałem tutaj książki, teraz siedzę z panem. I potem na następne spotkanie. Więc tutaj, no, nie będę teraz powiedział, prawda, że ja tutaj dużo wiedziałem. Nie, ale co wiedziałem, to mi się podoba. Ale, no, nie mam, na przykład Lublin, to jest tak taki podzielone, prawda, jest podzielone. Ja w teatrze, który jest też miejscem pamięci o Żydów tam zamordowanych i ten pan dyrektor, to on fantastyczne rzeczy tam robi i to bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. I tam obok, prawie obok jest sklep patriotyczny, jest no, to też może być, prawda? Przyszedłem do tego sklepu, kupiłem nawet jakieś gadżety, prawda? Na pamiątkę. Ale to jest oczywiście zupełnie inny obraz Polski, prawda? Zupełnie inny obraz. Więc tutaj mamy, ja nie wiem, czy to jest naprawdę jest taki podzielony już ta Polska, prawda? Chyba zawsze tak było, prawda? Zawsze był ten duch narodowy, ten nacjonalizm, prawda, też nie ukrywam, się widziałem tam jakieś graffiti, to chyba w Temblinie. Żyd morderca Polaków i z gwiazdą Zioną. Więc takie rzeczy można zobaczyć. To też można zobaczyć chyba w Niemczech, w Austrii, prawda, wszędzie to jest. Więc tutaj Polska się nie różni pod tym względem. Ale jednak mam takie wrażenie, że jest podzielona. Mam takie wrażenie. Co też moje rozmowy, oczywiście na tych moich spotkaniach nie spotkałem się z pytaniami jakimiś niegrzecznymi, prawda, czy jakieś tutaj jakieś zjawisko negatywne. Nie, wręcz odwrotnie. Ja byłem zaskoczony, taka życzliwość i tacy są zainteresowani i dziękują. Jeszcze teraz to było bardzo śmieszne, jak ta dziewczyna z Czarnego mnie prowadziła na dworcu i myśmy na piechotę tutaj przyszli i nagle jakaś starsza pani biega za nami i krzyczy, czy ja jestem panem Polakiem. Ja się odwrócę, stanę. I ona taka sadyszana i ona chciała koniecznie parę słów rozmawiać ze mną, więc ja byłem wzruszony, no nie ukrywam, prawda? Po pierwsze się ona mnie poznała. Ja już trochę inaczej wyglądam niż ty zawsze. Brody już nie mam, prawda? Włosów prawie nie mam, bo mam raka i no to już nie odrośnie. Ale się w ogóle mnie poznałeś i się chcę wymienić parę słów z tym. Byłem wzruszony, nie ukrywam. Więc ja tutaj tą Polskę taką widziałem. Dopowiedzmy tylko, że jesteśmy w siedzibie wydawnictwa przy Placu Zbawiciela nieopodal. No więc był pewien dystans do pokonania, na miły spacer w sam raz z dworca centralnego, czyli sława, bo jak mówią młodzi ludzie w Polsce, fame z angielskiego, tak też mówią. Ale przejdźmy do Austrii w takim razie. Austrii, która jest bohaterką w dużej mierze topografii pamięci pana najnowszej wydanej w Polsce książki. To są pana teksty wydane w różnych latach. No i przygląda się pan w tej książce pamięci swoich rodaków, stanowi tej pamięci. Austria to jest kraj, który wydał na świat jednego z największych zbrodniarzy. Austria to jest kraj, który oskarżano o to, że się nie rozliczył z okresem nazistowskim. Austria to jest kraj Thomasa Bernharda. Austria to jest kraj Hanekego. To jest kraj Ulricha Zeidla. To jest kraj Elfriede Jelinek. Oni wszyscy pracują cały czas na tym żywym organizmie austriackim. Jaki jest stan pamięci Austriaków? Wie pan, to różnie, prawda? No oczywiście bardzo dużo jest tych fantastycznych ludzi, jak właśnie Thomas Bernhard, który niestety już nie żyje, prawda? Czy Ulis Seidel, czy właśnie Elfriede Jelinek. Jest bardzo dużo historyków, tak samo jak w Polsce, prawda? Bardzo dużo jest młodych, niemłodych, którzy bardzo dużo robią. Przez te 20 ostatnie lata tutaj Austria się zmieniła. Tak samo jak w Polsce, prawda? Przecież w Polsce też była taka zmiana, moim zdaniem. Ale nie ulega wątpliwości, że częściowo jeszcze mamy inną Austrię. Przecież to, mieliśmy to właśnie to zjawisko, prawda? Mieliśmy takiego, no prawie już prezydenta austriackiego, prawda? Tego Hofera, który moim zdaniem to jest faszysta. To jest po prostu faszysta. I on nie został prezydentem. Więc tutaj nie możemy siedzieć i się cieszyć, prawda, że teraz mamy innego, dobra, to ten Hofer. Przecież tutaj nie dużo brakowało, prawda, a ten Hofer by był prezydentem. Więc tutaj ja zdaję sobie sprawę, że ta moja Austria, tam jeszcze ten duch jest gdzieś, prawda. To nie znaczy, że wszyscy, którzy głosowali na Hofera, są faszyści. To nie, to zupełnie, to jest fałszywy obraz znowu, prawda. Ale jednak coś tam zostało, prawda? Coś tam zostało. I to jest słusznie, co pan powiedział, że Austria nie, no było takie rozliczenie się z przeszłością, ale nie na tym poziomie, co w Niemczech. I to jest do tej pory my to czujemy, wie pan, do tej pory my to czujemy, że myśmy to jednak przyjęli z ulgą do wiadomości, że Austria jest pierwszą ofiarą hitleryzmu, prawda? No to dobra, jak jesteśmy ofiarą, to znaczy, że ktoś inny jest katem, ktoś inny jest przestępcą, a nie my, prawda? Więc tutaj to nie nasza sprawa. Niech Niemcy, niech inni tym się zajmują, a nie Austriacy, prawda? I trochę to myślenie jeszcze jest, chociaż tam się zmieniło, prawda? Franicki kanclerz pojechał do Izraela, prawda? Przepraszam. I tak bardzo dużo się zmieniło, ale jednak ten duch jest. I dlatego ja ciągle bez przerwy do znudzenia piszę o tych sprawach. Piszę o brak pamięci Romów, prawda? Tam, gdzie ja mieszkam, nie ma tablicy. Pytam burmistrza, który ma 40 parę lat, jest no, jakimś nowoczesnym człowiekiem i patrzy na mnie i mówi: a niby dlaczego, prawda? Co oni musieliby się domagać? No, ale oni zostali zamordowani. A on ten mi mówi: ach, jeszcze nie widziałem to w tym świetle, prawda? On w ogóle o tym nie myślał. Cały czas siedzi tam, prawda? Jest burmistrzem. To jest bardzo duży, bo tam skupisko Romów. I ten burmistrz tego miasteczka nie myśli o tym, że trzeba im postawić jakąś tablicę, jakiś kamień. Bóg wie co, to jest wszystko jedno co, ale coś, prawda, ale coś, to im się należy, tu też nie ma mowy o tym, że oni musieliby się domagać, przecież co oni, to nasza jest wina, prawda, to my musimy to zrobić, a nie oni musieliby się domagać. I takie myślenie, i znowu, to nie jest faszysta, ten facet nie jest faszysta, on jest socjaldemokrata. To jeszcze bardziej mnie boli, wie pan. I tam niedaleko stąd jest drugie, mniejsze takie miasteczko, taka wieś prawie, gdzie oni ciągle się kłócą, tam też było duże skupisko Romów i tam oni nawet się domagają, bo w tym moim tam nie domagają, ale tam się domagają. I tam zawsze są jakieś posiedzenia tej rady i oni mówią: nie, nie chcemy tego. I już. Głosowanie? Nie. I do widzenia, prawda? I tam też burmistrz, ja rozmawiam z nim. To też jest w mojej książce ta rozmowa z tym Nussbaum, czy jak się nazywa. I on znowu też jest socjaldemokratą. Nie jest tam się prawica, nie się tam jakiś ludzi Hofera. Nie, to jest socjaldemokracja, wie pan. I to świadczy o tym, prawda, że to myślenie siedzi jeszcze w ludziach, to siedzi w ludziach, a to nie tylko ci, którzy głosują na Hofera, nie, to inni też. No i właśnie być może trzeba ludzi takich jak pan na przykład, żeby to gdzieś przełamywać, bo tak jak wspomniany burmistrz, jeden czy drugi, są panowie, jesteście wszyscy uformowani w tej samej Austrii, w tej samej kulturze, tylko nie wiem, może czytaliście inne książki, może tego Bernharda wspomnianego pan czytał więcej niż ów burmistrz, Ale właśnie pan sam odkrył historię swojego ojca wojenną, prawda? I poczuł taki imperatyw. Skąd ten imperatyw się w panu pojawił? Ja nie wiem, wie pan, ja wielkim bohaterem, wielkim tutaj wzorem narodowym na pewno nie jestem i tutaj w ogóle nie mam zamiaru tym być, prawda? Ja chciałem po prostu, ja sobie myślałem, a cholera, stało się. Zostałem wychowany w tej rodzinie, takiej jak moja, prawda, się dosłownie, no wszyscy byli nazistami, dosłownie wszyscy, prawda, i dziadek, i babcia, i ojciec, i brat ojca, wszyscy, cała rodzina. I kto jeszcze żyje, no to są jakieś wyjątki, młodzi, ale kto jeszcze żyje, naziści. Oni się nie zmienili aż do śmierci. To w tej rodzinie już tak jest i bardzo często tak jest. Więc ja postanowiłem, ja wybrałem inną drogę, miałem szczęścia, też trzeba powiedzieć, to miałem po prostu szczęścia. Się nie wybrałem tą drogę i ja postanowiłem, że trzeba jednak o tym mówić, trzeba to opowiadać, trzeba tutaj to o tym pisać, prawda? Bo jestem pisarzem, no to ja piszę, prawda? Jakbym był malarzem, bym malował jakieś może obrazy, to też jest możliwe, prawda? Też ludzie to robią. Ale jak pan myśli, co sprawiło, że panu takie myślenie się wytworzyło? Wie pan, ja po prostu zostałem wysłany do szkoły i to był internat i to był jakiś, nie wiem, fantastyczny przypadek, że to była bardzo liberalna szkoła. W tym czasie to było bardzo mało tych szkół w Austrii. To są lata 50., początek lat 60. Wtedy jeszcze było bardzo dużo starych nauczycieli, naziści jeszcze siedzieli w tej szkole. W mojej szkole nie. Był zupełnie inny duch, był liberalny duch, były dyskusje na te tematy, prawda, i wszyscy, i myśmy się dowiedzieli, myśmy czytali, myśmy się kłócili, były, to naprawdę było fantastyczne, więc po prostu miałem szczęście, bo zostałem wyrwany z tego otoczenia, prawda, i najwięcej czasu oczywiście spędziłem w szkole i to był internat, to było bardzo daleko, to było w górach, tam niczego nie było, tylko ta szkoła i nic. Krowy, szkoła i koniec, i góry. I po prostu tam się wychowałem. Byłem te 9 lat w tej szkole, więc to była dla mnie właśnie szkoła życia, mogę powiedzieć, prawda? I to miałem szczęście, prawda, bo ja przecież nie wybrałem tą szkołę. Miałem 10 lat, jak zostałem tam wysłany. Nie, po prostu oni wybrali tą szkołę, bo to jest, była bardzo dobra szkoła, prywatna szkoła, bo tam trzeba było się uczyć fach. Ja jestem stolarzem z zawodu, prawda? I tam się uczyłem tego i to im imponowało i więc oni wybrali tą szkołę, nie myśląc o tym, w ogóle nie wiedząc o tym, że to jest szkoła bardzo liberalna. Hasło pamięć. Kiedy sobie myślę o tym, czym jest pamięć, to zawsze przychodzi mi do głowy, że tak, że pamięć jest zawodna, podatna na kształtowanie, że pamięć to jest w takiej najbardziej pożądanej przez niektórych formie jakaś prosta opowieść, która ma nam coś z przeszłości wyjaśniać i pokazywać bardzo prostą wizję, w którą łatwo będzie nam się wpisać. No i z drugiej strony narody chcą być dumne ze swojej przeszłości. Każdy chce być dumny ze swojej przeszłości. Chce się pod coś dużego podłączyć. Zatem jakiej pamięci, pana zdaniem, potrzebuje naród, jeśli ma trudną przeszłość, taką jak Austria, żeby móc czuć się dumny? Tutaj Austria może być dumna, spokojnie może być dumna, prawda? Jest wielka kultura, jest wielka muzyka, prawda? Też wielka historia austriacka, prawda? Austriacy mają powodu do tego, jak każdy naród zresztą, każdy naród ma powody do tego, żeby być dumny, prawda? Nie ma narodów, którzy są zbrodniczy, prawda? Nie, to tego nie ma po prostu i Austriacy tak samo. Z tym się Austriacy jednocześnie muszą zdać sobie sprawę, prawda, że nie tylko są jakieś tam stadzenie, jakieś historia, nie tylko jest taka biała, nie tylko jest taka różowa, nie tylko jest taka piękna, prawda, to nie tylko Mozart, to nie tylko Haydn. Nie, też mamy inną historię, prawda, też był Hitler, też był Eichmann, też był Globocznik czy inny, prawda, oprawcy, więc tutaj musimy zdać sobie sprawę, że to też należy do naszej historii i to nie wolno nam zapomnieć o tym, prawda? Nie można to zatuszować, nie można to wymazać z pamięci. Właśnie o to chodzi, prawda? Nie można powiedzieć tylko, że jakiś tam nobliści, prawda? I jakiś Wittgenstein, filozof wielki, prawda? Austriak, no to cieszymy się i jesteśmy dumni, prawda? Bo wszyscy... Nie. jednocześnie, i to jest właśnie taki przypadek, prawda? Mój ojciec chodził do szkoły w Linzu razem z panem Hitlerem. Hitler był 2 lata starszy, musiał powtórzyć, bo dobrym uczniem nie był, chyba nie był takim najmądrzejszym. Musiał powtórzyć klasę, więc był 1 klasę wyższy od mojego ojca, prawda? Więc mój ojciec znał Hitlera, pamiętał go. Ale jednocześnie do tej samej szkoły chodził Wittgenstein. Więc tutaj mamy, wie pan. I to właśnie w tej szkole ma pan ten obraz, prawda? Że jednocześnie jest Wittgenstein i jest Hitler, prawda? No i tutaj z tym trzeba się pogodzić, prawda? I nie można tylko teraz pokazać to zdjęcie, prawda? Bo jest takie zdjęcie, gdzie Wittgenstein stoi, prawda? Jak tam młody. Nie, ale na tym samym zdjęciu też jest takie zdjęcie, właśnie na tym samym zdjęciu widać Hitlera. Wie pan? I to tutaj w tym jednym narodzie, prawda? W tym jednym narodzie. No i to wszędzie jest tak, prawda? Jednocześnie mamy największych ludzi, prawda? I bardzo ładne jakieś kartki historii, ale jednocześnie mamy też inną kartkę, prawda? I tą inną kartkę też trzeba badać, opisać, opowiadać i tak dalej. Mnie niestety, ja pochodzę z rodziny, no tutaj wielkich Wittgensteinów nie ma, prawda? Są prawie, no jak mój dziadek, jak mój ojciec, jak brat dziadka, wszyscy hitlerowcy, prawda? Wierzący, bo to też byli tacy, którzy tylko hajlowali, żeby mieć spokój, żeby mieć karierę, żeby to, tamto. To przecież Polacy też znają, prawda? Ja tu studiowałem w latach komunistycznych, przecież tutaj też spotkałem ludzi, którzy nie wierzyli w to, ale jednak byli w partii, prawda? Chodzili tutaj na te wiece, prawda? Chodzili tutaj 1 maj i wszyscy krzyknęli i jasne, no nie mieli wyjścia. Trzeba żyć, tak się mówi. Żyć. Jasne, prawda? Byli też tacy, którzy tego nie robili, prawda? Którzy zostali w domu, do partii nie należeli i mieli gorzej, prawda? Bo kariery nie mieli. Tak, trzeba wybrać, prawda? Każdy musi wybrać. Tak samo było w czasach hitlerowskich. U nas też byli ludzie, którzy nie wybrali, prawda? Którzy nie należeli. Nawet był jakiś maleńki, trzeba powiedzieć, ruch oporu. To wszystko, to trzeba wszystko badać, opisać. W moim wypadku, no niestety jest tak, że tych ludzi nie było, prawda, nie należeli do ruchu oporu, tylko byli jacy wierzący hitlerowcy, prawda, mój ojciec gestapo SS, szef gestapo w Linzu, prawda, w tym miejscu, gdzie Hitler chodził do szkoły, więc Hitler bardzo lubił ten swój Linz, prawda, to on był patronem tego miasta i tak dalej. Ja to zresztą opisuję. Więc ja sobie myślałem, cholera, no już mam tą rodzinę, prawda? Wychowałem się w tej rodzinie, trochę się znam na tym, jakie tam jest myślenie, bo przecież sam się wychowałem. To trzeba to opisać, prawda? A nie powiedzieć, a to Niemcy, prawda? Nie, bo myśmy Niemcami nie byli. Thank you. Naszym gościem jest, przypomnę, Martin Polak. A pamięć wspólna, europejska. Takie projekty się pojawiały, zaistnienie jakiejś takiej wspólnej opowieści o naszej europejskiej przeszłości. Pan wierzy w możliwość wypracowania takiej wspólnej opowieści o przeszłości? Czy tyle, ile narodów, państw albo grup narodowościowych, etnicznych, tyle historii? Nie mam. Moim zdaniem to może być jednocześnie, może być pamięć europejska, prawda? Bo ja też mam w pewnym sensie, mam pamięć środkowoeuropejską, prawda? Ale jednocześnie ja mam pamięć austriacką, prawda? Więc tutaj mi się wydaje, że to jeden nie wyklucza drugiego, prawda? To jednocześnie. I oczywiście trzeba pracować na tym, żeby tutaj jednak te różne jakieś narracje narodowe, prawda? Nie tylko się wzajemnie wykluczyli, prawda, się walczą ze sobą, bo to jest niepotrzebne, to dzisiaj już nie te czasy, ale żeby tutaj pokazać się jednak, jest wspólna Europa, prawda, ale w tej wspólnej Europie nadal istnieją i istnieć będą, mam nadzieję, różne narody i każdy naród ma swoją narrację i swoją historię. To nie znaczy, że teraz trzeba wymazać tą historię, jak to było kiedyś w Jugosławii, prawda? Jak to Jugosławii spróbowali, prawda? Zapomnieć o tym, że mamy Serbię, że mamy Chorwację, mamy Słowenię. Nie, nagle jesteśmy jednym narodem, prawda? Z jedną historią. No i okazało się, że tak nie funkcjonuje, prawda? Bo nagle wybucha taka coś, pamięć, prawda? Że każdy pamięta, o, jednak jestem Serbem, tutaj ojciec był takim, owakim, prawda? I weźmy za sekierą i na sąsiada, który jest innym, prawda? Wrogiem naszym, historycznym, prawda? Bo jest Albańczykiem czy takim owakim, prawda? Więc to moim zdaniem trzeba tutaj już się pogodzić z tym, że jesteśmy różnymi narodami, to jest bardzo piękne, przecież ja też nie wierzę w to i mam nadzieję, że to się nie stanie, prawda? Że za 20, 30, 50 lat wszyscy mówimy tylko jednym językiem, prawda? Angielskim. Nie, to są bstury. Mój syn nawet trochę w to wierzy. On pracuje w ONZ-cie, prawda? Teraz siedzi w Laosie i tam oczywiście wszyscy mówią, bo on ten język tam nie zna, jasne. Oni wszyscy mówią po angielsku. On z moją żoną mówi po angielsku, bo ona z Albanii pochodzi, prawda? Więc jemu się wydaje, że to może jednak za 20 lat wszyscy tak. Ja mu powiem, synu, tak nie będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jestem pewien, że tak nie będzie. Polacy będą mówić w swoim języku, my swoim i każdy będzie miał swoją historię, ale jednocześnie mamy wspólną historię, europejską historię. Prawda? Ja też mam pamięć środkowoeuropejską. Ja zajmuję się Galicją, prawda, która już nie należy do Austrii. Prawda? Teraz pojadę na Ukrainie, żeby tym się zajmować. Prawda? I to bardzo dobrze. A też to ciekawe, raptem wczoraj czytałem o kibicach angielskich, którzy przyjechali do Madrytu i na Plaza Mayor w Madrycie krzyczeli: Gibraltar jest nasz. No, nie pomyślałbym, że coś takiego może w ogóle nastąpić w tym momencie. To jest typowe dla kibiców, prawda? To jest typowe dla kibiców. Przecież ja byłem właśnie w Lublinie, szedłem do tego sklepu patriotycznego, prawda? Tam też, no nie takie hasło, prawda, że Gibraltar jest nasz, bo to proszę tam, no nic nie ma. Ale coś w tym duchu jest, prawda? Przecież to każdy naród ma takie ludzi, prawda? To Austriacy też mają i Niemcy, czy Francuzi, czy Szwedzi, prawda? Nagle tutaj znajdą się tacy, którzy szukają, och, tu mamy jakiś Gibraltar, prawda? Jak jedziemy tu Hiszpanii, to trzeba krzyczeć, Gibraltar jest nasz, prawda? To jest trochę śmieszne, ale to jest też bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, prawda? Potem oni się kłócą, oni się biją, prawda? Bo od tego oni są, prawda? Przecież są grupy, które tylko chcą się bić, prawda? Tutaj nie mają wroga, nie, to jest po prostu, to jest kultura, prawda? To jest ich kultura, że oni się spotkają, żeby się bić. No dobra, to jest dziwna kultura w moim zdaniu, ale no niech będzie, prawda? Ale jak oni się biją tam w Hiszpanii, potem biją się o Gibraltar, no to już inna sprawa, prawda? Bo to może mamy jakąś nową wojnę, prawda, o Falklandy, prawda? Czy teraz to jest Gibraltar, prawda? To będzie jakaś wojna w Europie? No bardzo przepraszam, tego nie potrzebujemy, prawda? Bo już mamy wojnę w Europie, prawda? Mamy wojnę na Ukrainie, bo Ukraina też należy do nas, prawda? Jest europejską, prawda? I tam jest wojna, prawda? I już była wojna w byłej Jugosławii, to też Europa. Więc tutaj, broń Boże, żebyśmy nie bawili w tych rzeczach, prawda? I, bo tak może się zacząć, prawda? Tak może się zacząć. To Ryszyk Kapuściński opisuje tam wojnę futbolową, prawda? Ja nie sądzę, że teraz w Europie to jest możliwe, ale oczywiście, no, zawsze to jest jakaś iskra i nagle masz, prawda? Trzeba być bardzo ostrożnie. No, a sytuację naszego kontynentu, naszej kultury zmienia też to, że jest dużo bardziej zróżnicowany etnicznie, kulturowo niż kiedyś. I na przykład pisze pan również w Topografii Pamięci o tym, jak zmienia się też pamięć, jak trzeba inaczej myśleć o pamięci, w związku z tym, że na przykład jest jakiś nastolatek, który choć urodził się albo jego rodzice urodzili się w Wiedniu, to dziadkowie pochodzili na przykład z Jemenu albo z Syrii i przecież ten nastolatek nie będzie się poczuwał, nie wymagajmy od niego, prawda, żeby się poczuwał do odpowiedzialności za zagładę na przykład. Dokładnie. Wie pan, ja teraz wykładam na Uniwersytecie w Grazu, na germanistyce. Mam tam jakiś kurs doktorancki i tam w tym kursie się to same dziewczyny, 16 dziewcząt, same dziewczyny. I tam mam 3 z takim backgroundem, tak zwanym migracyjnym, prawda? Nazwiska i tak też wygląd. Mówi się, to są z krajów arabskich, prawda? Nazwiska są arabskie, w moim zdaniem. I oni teraz studiują germanistykę. I oni jak mówią, to oni mówią tym lokalnym dialekty, można powiedzieć, prawda? To są oni, na pewno się urodzili w Austrii, jestem pewien, prawda? Ale zdaję sobie sprawę, że oni mają inną pamięć, prawda? Bo oni od dziadka, od babci, prawda, słyszeli jakieś inne historie, prawda? Na pewno nie o Holokauście, prawda? To na pewno nie, prawda? To ich nie obchodzi i to nie jest ich historia, więc nie mam pojęcia, prawda, jeśli nie rozmawiam z nimi na temat właśnie pamięci, ale z tym trzeba się pogodzić, prawda, bo to tutaj coraz więcej jest ich, prawda, mamy jakąś społeczność turecką, prawda, i w Wiedniu, i w innych tam miastach, prawda, więc oni też przyjeżdżają z innym ciężarem historycznym, prawda, oni jakieś inne tam rzeczy, mamy bardzo dużo Kurdowie, prawda? Właśnie z Turcji, prawda? Bo to nigdy nie wiadomo, prawda? Jak rozmawiasz z takim człowiekiem, wydaje ci się, on jest Turkiem, to on mówi, nie, broń Boże, jestem Kurdem, prawda? Wręcz przeciwnie. On znowu ma inną pamięć, prawda? Przecież oni się biją, prawda? Oni się pokłócą i Bóg wie. Więc tutaj trzeba się pogodzić i trzeba to brać pod uwagę, prawda, że coraz więcej jest tych ludzi, bo naprawdę, no jak pan teraz idzie przez Wiedeń, to ten Wiedeń wygląda zupełnie inaczej niż 20-30 lat temu, prawda. Ja to pamiętam, mój syn chodzi do szkoły angielskiej w Wiedniu, bo moja żona wtedy w ONZ-cie pracowała, ja miałem pracę, więc to była szkoła angielska. On miał przyjaciela Murzyna. To pamiętam, jak ten mały chłopak, James miał na imię, tam parę razy z nami pojechał na wieś. To pamiętam, jak pierwszy raz się zjawił ten mały Murzynek. No to przecież była sensacja, prawda? To przyszedł jakiś sąsiad pożyczyć tego Murzyna, żeby pokazać w domu, prawda? Jak to niby, jak jakieś świeże, jakieś dzikie, czy jakieś ciekawe, czy jakaś egzotyka, prawda? Więc ten James to się zgodzi, prawda? On świetnie mówi po niemiecku, on chodzi z tym facetem tam do domu, wszyscy go oglądali, prawda? I dotknęli go nawet chyba. I potem z powrotem. A teraz to już nie, bo teraz jest więcej takich, prawda? Więc tutaj ta Austria bardzo, bardzo się zmieniła. Polska przecież też się zmieniła. Nie w tym stopniu, co inne kraje, prawda? Bo tutaj jest mniej tych ludzi. Ale też są Wietnamczycy, prawda? Pamiętam jeszcze tutaj te pierwsze jakieś tam kuchnie szybkie. To były przecież wietnamskie. Teraz już nie ma. Zniknęli. Nie wiem, co oni wjechali albo zostali, prawda? Nie mam pojęcia, ale na pewno ci ludzie są, prawda? Polacy przyjęli na przykład po II wojnie światowej, przyjęli większą grupę z Grecji, prawda? I tutaj można spotkać, ja mam znajomego, który ma nazwisko greckie, jest Grekiem, z pochodzenia jest Grekiem, prawda, i jest dumny z tego i znowu ma inną pamięć, prawda, to on o Piłsudskim, no nie dużo, co go obchodzi Piłsudski, prawda, przecież on tutaj przyjechał w 1948 roku, prawda, Piłsudskiego już nie było wtedy w ogóle zakazane nazwisko i tak dalej, prawda, więc to jest ciekawe zjawisko, to wszędzie mamy, prawda, i tutaj z tym trzeba się pogodzić. No i już te, wie pan, budowanie murów nam nic nie da. To jest śmieszne, to jest trochę dziedzinne, prawda, to sobie myślisz, ach, buduję jakiś mur, 2 metry, a może 3 metry, a może jednak 4 metry, prawda, coraz wyżej, potem jeszcze jakieś urządzenia. To niestety pamiętamy inne czasy, prawda, pamiętamy tutaj, przecież był żelazna kurtyna tak zwana, prawda, no, mur to tylko by w Berlinie, ale tutaj też jakieś nieprzyjemne rzeczy, prawda? Ale pamiętają ludzie jednocześnie, że wtedy było bezpiecznie, było bezpieczeństwo. Nie było wolności, ale było bezpieczeństwo i to jest ten odwieczny dylemat, prawda? Dzisiaj słyszymy co chwilę, słyszymy jest, o tym, jest, że jakiś... atak na autokar piłkarzy Borussii Dortmund. Oczywiście, nie, no zgadza się, prawda? Ale tutaj teraz musimy się zdecydować, prawda? Chcemy powrót do tych czasów, to ludzie też nie chcą, prawda? Oni mówią, no nie, komunistów to nie chcemy z powrotem, ale tylko chcemy tą samą sytuację. To u nas w Austrii też jest takie myślenie. U mnie na wsi, jesteśmy nad granicą węgierską, ludzie też sobie mówią, a cholera, wtedy to jednak lepiej było, prawda? Bo nie tyle kradli. Nie wiem, czy mniej kradli, chyba może nawet mniej tam kradli, prawda? Bo teraz przyjeżdżają czy ze Słowacji, z Węgry, prawda? Z Rumunii i ciągle coś tam jest, prawda? I oczywiście to jest bardzo na rękę prawicy, prawda? Bo prawica z tego korzysta, prawda? I ona zadmucha ten problem, oczywiście i to, tutaj ten problem uchodźców taki, owaki, prawda, no to tutaj w Polsce widzimy, prawda, jak oni korzystają z tego, prawda. Przecież mi się wydaje, czy nawet dobrze byłoby dla nich, dla prawicy polskiej, żeby mieli trochę tych uchodźców, bo przecież nie macie, prawda, żeby mieli, żeby tutaj można pokazać, o to jednak tam coś się stało, tutaj skwałczy, prawda, i to, i tamto, prawda. Bo u nas oczywiście to był główny problem dla prawicy, główny właśnie problem, argument prawicy to były uchodźcy, prawda? I w dalszym ciągu tak jest i to jest na całej Europie. I trzeba powiedzieć, że to jest problem. Jasne, że jest problem, prawda? I my jeszcze myśmy nie znaleźli jakiś sposób, jak, co zrobić z tym faktem. Ani Unia Europejska, ani polityka niemiecka, austriacka, politycy siedzą bezradni, prawda, i nagle są zaskoczeni, że tutaj przyjeżdżają, prawda. No to z przeproszeniem, to przecież można by przewidzieć, prawda, że to będzie. To można by przewidzieć, bo historycznie, ja pisałem taką książkę o emigracji z Galicji, historycznie to wiemy, że... Cesarz Ameryki, że takie ruchy się starzają, prawda? Wtedy to myśmy sami byliśmy emigrantami. Prawda? Wtedy, kiedy jest bieda, a gdzieś jest obietnica czegoś lepszego, tak? Proszę pana, ja pamiętam, ja byłem w latach 80. byłem osobą niepożądaną w Polsce, ze względów politycznych oczywiście. Ja pamiętam, wtedy też zajmowałem się Polską dla radia, dla telewizji, bo wtedy była fala uchodźców z Polski, prawda? Oni przyjechali pociągami czy autokarami do Austrii i prosili o pomoc, prawda, i szukali pracy. Więc tutaj Polacy sami przecież byli w tej sytuacji i moim zdaniem to trochę powinni pamiętać o tym, prawda, przecież to też jest faktem, że Polacy, chyba najwięcej jest Polaków w innych krajach, którzy tam normalnie pracują i dobrze, i bardzo dobrze, prawda, bo w Austrii już dziennikarze, lekarze, tacy, owacy, to już nie jest ten hydraulik polski. Też jeszcze jest, prawda? My też mamy takiego zwanego hydraulika polskiego, który właśnie jest taką złotą rączką, prawda? Jak coś się zepsuje, to ja wezmę sobie telefon i zadzwonię. I Polak przychodzi i to naprawia. Może pan po polsku porozmawiać sobie? Mogę z nim. Nie, on też świetnie zna już niemiecki, prawda? Już, ale on pozostał. On już jest chyba Austriakiem. Ma paszport austriacki. I dobrze, wie pan. I to moim zdaniem tutaj Nie można budować jakieś mury, prawda? Oczywiście trzeba tutaj uregulować. Też niemożliwe, prawda, żeby wszyscy tutaj przyjechali i w ogóle bez żadnej kontroli się tutaj państwo w ogóle tym się nie zajmuje, kim on jest, skąd on jest, a co on ma w głowie. Nie, to też nie jest możliwe, prawda? I to jest tutaj, właśnie to jest wielkie zadanie i wielkie, i tutaj myśmy do tej pory nic nie robili. Czy za mało? Czytając książkę Topografia Pamięci, czytając pana teksty, oczywiście gdzieś cały czas wraca druga wojna, wraca to widmo nazizmu. Czy ma pan takie poczucie, że dzisiaj człowiek wchodzący w życie w Europie, wychowany, kształtowany tutaj, ma narzędzia pozwalające bronić się przed taką ideologią? No nie bardzo, wie pani, to bardzo żałuję, prawda? Bo jak widzę teraz ten sukces prawicy i naprawdę prawicy, takie prawdziwe, prawda? Jak we Francji czy innych krajach, też w Austrii, to ja widzę, że jednak to oczywiście nie będzie powrót faszyzmu w tej postaci, bo powrót historii no nie ma, prawda? No nie będzie, ale będzie inny postać. To może jakieś populistyczne, jakieś inne. Ale jednak ja widzę, że ludzie są bezradni, prawda? To są publicyści czy politycy, są bezradni. I jak pan obserwuje na przykład w Austrii, jak ten język, to jest coraz ostrzejszy ten ton, prawda? I oni słyszą, co prawica mówi, dobra, to trzeba w tym samym tonie mówić, wie pan. Oni tutaj nie, się w innym tonie, nie, to oni prześladują właśnie tą prawicę. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo niebezpieczne i to wszędzie jest. To wszędzie jest i niestety oczywiście takie zjawiska jak ten terror, to pomaga, prawda, bo potem oni mówią, no dobra, to trzeba jednak zamknąć te granice, trzeba jednak to zrobić, prawda, i trzeba jednak budować te mury, prawda, i takie argumenty. Też na przykład weźmiemy przykład Orbana. Ja to pamiętam, jeszcze 10 lat temu ludzie patrzyli na Orbana, no trochę to taki śmieszny facet, prawda, ten. A teraz to jest taki poważny polityk, prawda, teraz on jest on niemal przeciwnikiem a pani Merkel, prawda, która moim zdaniem jest naprawdę wielkim politykiem, prawda? A tutaj mamy Merkel i druga postać to jest Orban, no z przeproszeniem, prawda? To jest ogromna różnica, ale to tutaj wszyscy patrzą na niego i ja słyszę, jak nasi politycy, a to nie z prawicy, też socjaldemokraci mówią, a to co ten Viktor Orban mówi to ostatnio, nie, to jest ciekawe, to jest całkiem rozsądne, prawda? A to może jednak ma trochę racji, więc to jest bardzo niebezpieczne. To na koniec jeszcze pana zapytam, bo ja z tym jako przedstawiciel tego trzeciego pokolenia mam wielki problem i myślę, że tego nigdy nie będę umiał sobie wyobrazić, ale czy pan jako pokolenie drugie tak naprawdę potrafi sobie wyobrazić, potrafi zrozumieć, co takiego stało się z Europą, w Europie w trakcie II wojny światowej? Czym było to zło? Nie, wie pan, to jest i to jest właśnie całe życie ja spędzę na tym, żeby to rozumieć, prawda? To wszystko, co ja piszę, to przecież jest jakieś poszukiwanie. Ja tutaj zawsze mam więcej pytań niż odpowiedzi. Co się stało? Jak to było możliwe, że mój ojciec, własny ojciec, prawda, czy ukochany dziadek, babcia, że oni wybrali tą drogę, a nie inną drogę, prawda? I do tej pory ja odpowiedzi nie znalazłem, ale zdaję sobie sprawę, jak to jest niebezpiecznie powiedzieć, ach, to były inne czasy, prawda, wtedy to ja jestem zupełnie inny. Zdaję sobie sprawę i pytam sam siebie, a co ja bym zrobił w tym wypadku, wie pan? I to nie znaczy, że ja tutaj chcę rozkrzeszyć mojego ojca, prawda, czy tutaj usprawiedliwić go. Nie, zupełnie nie. Ale ja wiem, jak to jest, że każdy z nas w tej sytuacji jest taka możliwość, że też takim się stanie. Powie pan, bo jedno to jest pewne, że to byli normalni ludzie, że to byli normalni w miarę kulturalny, prawda, wszyscy w mojej rodzinie prawnicy, prawda, i jednak to zrobili, prawda, więc to jest i to jest bardzo bolesne dla mnie, i to jest bardzo niebezpieczne i to jest bardzo ciekawe, aż ja odpowiedzi jeszcze nie znalazłem i chyba nie znajdę. Nie zakończymy tej rozmowy niczym optymistycznym w takim razie? Chyba nie. Bardzo mi przykro, ale tak, taki już jest ten świat. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Martin Polak. Ja dziękuję.